Til reise allerede som ung til Tyskland for å studere det beste konservatoriet som den gang var I Leipzig. Så han fikk en god utdannelse, men strevde med å finne sitt hovedspråk. Og det fant han etter hvert, og allerede 25 år gammel komponerte han sin klaverkonsert. Så han måtte allikevel ha noe å leve av, selv om den var en stor suksess. Han ble jo ganske anerkjent. Litt berømt, kan vi si. Men han prøvde da å etablere seg her I Oslo. Jobbet her I 9 år, blant annet som dirigent og klaverlærer. Det var et tungt liv. Og I disse årene så gikk han gradvis inn I en slags depresjon. Og så døde begge hans foreldre. Han hadde problemer med sin kone, Nina, og ikke minst så følte han at han hadde mistet seg selv som kunstner. Og da I denne tilstanden, vi kan egentlig snakke om en midtlivskrise, så oppdager han Ibsens flotteste dikt. Og vi skal nå starte konserten med disse såkalte Ibsen-sangene. Og der Men han var ingen god ektemann, i hvert fall ikke til dagens målestokk. Så hun måtte melodier, at vi finner denne første, skal vi si, kjærlighetserklæringen. Og jeg har en del av vårt prosjekt, som vi gjerne hente fra, ikke bare Edvard Grieg's spill, den romantiske stil som vi hører her, virkelig gjort gjennom Christopher Parks spill, også, men også den sangstilen som Nina representerte. Hun var en lyrikelsker av den virkelig av på sitt ypperste altså hun leste hele tiden. Hun klarte å fange diktets stemning, hun fargla hvert ord når hun sang. Hun sa til sine elever, diktet alt. Og hun ble beskrevet, hennes sangstil ble beskrevet som et livlig, dramatisk resitativ. Fjern fra den sangstilen som etter hvert etablerte seg, men gjev et gal klang, hvor teksten bare noe som en tillegg. Og da Nina sluttet å synge da, mot slutten av livet, fra cirka 1890, så fikk vi et kjempeproblem. Det fantes ingen som henne. Så la oss begynne med den første, aller første av verkene, en sitt jeg elsker deg. Sommeren er om til scenemusikk fra Gris Hånd. Og vi skal nå ta en av de mer humoristiske sidene derfra. Dette jo teatralsk og skal være det, og det viser jo bredden I Gris musikerskap. Så her da Per på Filippferd til Anita, og han blåser opp med et svært og helt språk. Det virkelig på gjensidig rekord. blues on earth, it's good for the blues on earth.